stronach Empik w całej Polsce. Poleca Radiowa Trójka. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai, patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W środę pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, jest wstępny harmonogram prac Sejmu. Znika pomysł opłaty paliwowej, PiS wycofuje propozycję zmian przepisów. Brytyjska para książęca pojechała na noc do Belwederu, za chwilę sprawdzimy, jak minął im dzień w Warszawie. Pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym odbędzie się w środę. Tak wynika ze wstępnego harmonogramu zamieszczonego wieczorem na stronie internetowej Sejmu. Wcześniej wicemarszałek Joachim Brudziński z PiS-u mówił, że jutro o 8 rano zbierze się prezydium Sejmu i wtedy będzie szczegółowo przedstawiony porządek obrad. Projekt PiS dotyczący Sądu Najwyższego wpłynął do Sejmu w ubiegłą środę. Przewiduje 3 nowe izby sądu, zmiany w trybie powoływania sędziów i przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku, z wyjątkiem tych wskazanych przez ministra sprawiedliwości. O projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym rozmawiali dzisiaj politycy opozycji i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. W Sejmie przed południem odbyło się spotkanie zorganizowane przez Platformę Obywatelską. Zapowiadano je jako wysłuchanie publiczne, ale Kancelaria Sejmu podkreśla, że miało ono jedynie charakter konsultacyjny. O szczegółach nasz reporter Mariusz Krzemiński. Zastrzeżenia co do spotkania organizowanego przez Platformę miała Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości, a chodziło konkretnie o jego nazwę. Wysłuchanie publiczne jest wtedy, kiedy wyrazi na nie zgodę po pierwsze Sejm albo właściwa komisja, więc to nie jest żadne wysłuchanie publiczne. Na spotkaniu pojawił się m.in. były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Rzepliński, który apelował do prezydenta, by ten nie podpisywał ustawy. Panie prezydencie, niech pan nie robi tego Polsce. A prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf podkreślała, że projekt jest niezgodny z konstytucją. Podstawą kolejnego łamania konstytucji jest powołanie się na artykuł 180. W razie zmiany ustroju sądów lub zmiany granic okręgów wolno sędziego przenosić do innego sądu lub w stan spoczynku. Nie mamy do czynienia w ogóle ze zmianą organizacyjną sądów. PiS nie zamierza jednak rezygnować z wprowadzenia ustawy, przyznała Beata Mazurek. A w spotkaniu udział wzięli również były prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz i przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Dariusz Zawistowski. Koniec dyskusji o opłacie paliwowej. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości zdecydowało o wycofaniu z Sejmu ustawy, która miała ją wprowadzić. Wniosek o to złożył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Ustawa miała wprowadzić nową opłatę paliwową. Szacowano ją na około 25 groszy za litr. Zgromadzone w ten sposób środki miały zostać przeznaczone na dofinansowanie remontów i przebudów dróg lokalnych. Projekt rozpoczął swoją drogę parlamentarną, ale już wiadomo, że jej nie zakończy, informuje wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Joachim Brudziński. Decyzja zapadła, że to wsparcie na pewno będzie miało miejsce, natomiast nie poprzez kieszenie Polaków, co jak sądzę dla wszystkich to informacja dobra. Inny wicemarszałek Sejmu z PiS, Ryszard Terlecki, liczy, że decyzja partii spotka się z pozytywnym przyjęciem społeczeństwa. Nie chcemy, aby obywatele sądzili, że sięgamy do ich kieszeni. Nic takiego nie planowaliśmy. A z politykami rozmawiał Michał Fedusio. Już po uroczystej kolacji w Łazienkach Królewskich książę William i księżna Kate odjechali do Belwederu. Wcześniej książę w krótkim przemówieniu mówił o wzmacnianiu przyjaźni pomiędzy Polską a Wielką Brytanią. Nie mam wątpliwości, że w najbliższych czasach będzie się ona rozwijała, stwierdził William. Książę odczytał też list od królowej Elżbiety II. Dzisiaj brytyjska para książęca wraz z prezydentem Andrzejem Dudą i Agatą Kornhauser-Dudą zwiedzali Muzeum Powstania Warszawskiego. To było głębokie i pobudzające do myślenia doświadczenie. Tak o wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego napisali księżna Kate i książę William. W swym wpisie podkreślili też, że muzeum streszcza ducha i odwagę narodu polskiego. Podobne słowa padły z ust pary książęcej także po spotkaniu z weteranami, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Podziwiali ich siłę, podziwiali ich zaangażowanie, ich pasję w przekazywaniu również historii następnym pokoleniom. Sami weterani zwracali uwagę, że spotkanie z Kate i Williamem było bardzo osobiste. Była też mowa o bliskich związkach polsko-brytyjskich w czasie wojny, relacjonuje major Marian Słowiński, który służył w dywizji pancernej generała Maczka. Szkocję to znam lepiej jak Polskę, bo jeśli chodzi o rok 1941-1942, to całą Szkocję piechotą przeszedłem, wszystkie pola szukam skoczków niemieckich. Podczas wizyty w Muzeum Powstania Warszawskiego para książęca uczciła też minutą ciszy pamięć 38 brytyjskich lotników, którzy zginęli niosąc pomoc powstańczej stolicy. Karol Darmoros, Polskie Radio. A jutro para książęca będzie odwiedzała Gdańsk. Jak współpracować przy katastrofie budowlanej? Tego uczyli się dzisiaj sądeccy strażacy wraz z grupą ratownictwa specjalnego ochotniczych straży pożarnych. W Nowym Sączu zorganizowano pierwsze takie szkolenie. W znalezieniu poszkodowanych pomagały specjalnie przeszkolone psy. Szukaj. Szukaj. Wojciech Durczyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Grupy Ratownictwa Specjalnego z Nowego Sącza. Tutaj jest kilka osób zaginionych i pies ratowniczy po znalezieniu takiej osoby sygnalizuje. Sygnalizuje poprzez szczekanie i w tym momencie wchodzi drugi pies na potwierdzenie i w tym momencie, kiedy mamy już te potwierdzenia, wchodzi sekcja techniczna. Sekcja techniczna jest odpowiedzialna za wydobycie osoby poszkodowanej. Paweł Banach, komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stary Sącz. Na co dzień nie mamy do czynienia z tego typu zdarzeniami, na szczęście. Niemniej jednak trzeba być przygotowanym na każdą sytuację, na każdy rodzaj działań. A szkolenie obserwowała Monika Chrobak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy pogodnie, chociaż na południu może przelotnie popadać deszcz. Poza tym w całym kraju chłodno, a na termometrach od 8 do maksymalnie 14 stopni Celsjusza. Jutro powoli wraca lato, na termometrach w ciągu dnia od 21 do 26 stopni Celsjusza. No i nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co trzeba zrobić, aby mistrzowska nominacja zamieniła się w mistrzowską nagrodę? Trzeba zagłosować. Wystarczy tylko ilość odwagi. Prawda? Prawda. Odważnie głosować można nawet codziennie. A wtedy dzięki Państwa głosom zaszczytna nagroda Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej trafi do lubianej przez słuchaczy audycji Zagadkowa Niedziela. Tam są literki też. To jest poważna sprawa. Poważna. Dlatego głosujmy już dziś. Więcej informacji na trójkowym Facebooku. Autopromocja. Maniak pociemku. Witam serdecznie wszystkich maniaków, ciemniaków i wszystkich przypadkowych słuchaczy, którzy włączyli w tym momencie trójkę. Wojciech Mann kłania się bardzo do ziemi i zaprasza do wysłuchania całej audycji, którą rozpocznie utwór o jakże właściwym i pasującym do całości tytule. Nie pozwolę, aby blues umarł. Standing at the crossroads, we had the devil trying to buy his soul. A big price to pay the blues today. I see the I ain't gone, let the blues die. We had muddy water with the mojo hand. We had Jimmy Reed, the big boss man. We had Albert King playing the blues for you. We had Coco Taylor pitching a wang dang doodle. Say, I ain't gonna let the blues die. We'll be right back. in it, sitting at the dock of the bay. Yeah. We had Ray Charles, tell me what I say. We had Freddie King playing the Hideaway. We had Howlin' Wolf howling his blues away. I said, I ain't gone, let the blues die. Chain. We had Johnny Hook, the boogeyman. We had Junior Well, messing with the kid. Oh, you legends, look at what you did. I said, I ain't gonna let the blues die. Oh, I'm gonna keep the blues alive. I said, I ain't gonna let the blues die. Tak, nie pozwolę, aby blues umarł. A wykonawca, którego słuchaliśmy, to Kenny Neal z jego ubiegłorocznej płyty. No i wydaje mi się, że to dobry początek audycji. Tytuł płyty Bloodline. A sam Kenny Neal to oczywiście muzyk już z drugiego pokolenia, bo jego ojciec Rayful był harmonijkarzem i rozpoznawalny bardzo był tam w okolicach Nowego Orleanu w Luizjanie. Tam też urodził się Kenny Neal i jak mówią biografowie, już w wieku 3 lat został obdarowany harmonijką przez samego Slima Harpo. Potem grał w zespole swojego ojca, jak również grał z Buddym Guyem. No rzeczywiście kariera znakomita jak na młodego człowieka. No a ta płyta też bardzo dobra i z niej jeszcze Plain Old Common Sense, a potem podziękowanie dla jednego z największych mistrzów. Thank you, B.B. King. Oto Kenny Neal. Your mouth

singing from your heart every word you wrote. You give us a feeling we can't describe. You make us laugh, you make us cry. Thank you, Pete, for paving the way for me. I said a thrill ain't gone, and your blues gonna live on. Said a thrill ain't gone, and your blues gon' live on. Ow. Thank you, B. Thank you, B. Thank you for paving the way for me. I said a thrill ain't gone, and your blues gon' live on. Kenny Neal i podziękowanie dla B.B. Kinga. A teraz polski akcent w Maniaku po ciemku. Artystka, która ma na swoim koncie już sporo nagrań, parę płyt, wiele występów w kraju i za granicą. A jakoś tak się złożyło, że w Maniaku jeszcze jej nie słyszeliśmy. Oto, proszę Państwa, Joanna Knitter, a jej zespół to Blues and Folk Connection. Ich płyta, wydaje się, że najnowsza, Hard Hard Times, prezentuje tych muzyków w dobrym sosie bluesowym, bardzo troszkę stylowe, ładnie zagrane i dobrze zaśpiewane. Dwa utwory usłyszymy, kompozycja pani Joanny najpierw, własna, Hideaway, a potem Hard Times. I te dwa utwory to, myślę, pierwszy występ tej formacji w Maniaku po ciemku. Joanna Knitter. I'm wondering what you've done. Why is your behavior so different? Why are you still telling lies? I'm trying to understand, but you look like a man. His wish is just to hide, just to hide away. Take you back from Joanna Knitter. Pierwszy raz w Maniaku po ciemku, ale za to bardzo ładnie. A teraz będzie, no właśnie nie wiem jak to nazwać, coś w rodzaju wynalazku mojego. No i historyjkę opowiem zaraz po tym, jak wysłuchamy tego utworu. Every day, that is all I'm thinking of. I kind of crumble. Well, your kiss tastes so sweet, just like honey from a bee. Just like honey, babe, you give your sweet love to me. Wysłuchaliśmy utworu Precious Love. No i tak na brzmienie to można powiedzieć, że artysta jest pod wpływem Stevie'ego Ray'a Vaughana. No i co dalej? No i właśnie co dalej? Historyjka moja jest taka, że przeglądając taką półkę z płytami, no nazwijmy to nieużywanymi w tej chwili, odnalazłem tę właśnie zatytułowaną Guitar Trouble. I zagapiłem się na okładkę, zastanawiając się, skąd ja to w ogóle mam. Patrzę, patrzę, pan z gitarą, podpisane R.C. Yeter i Riviera Paradise. I ciągle nie wiem, co to może być. W celofanie, zamknięte, nieotwierane. No więc wydobyłem płytę, puściłem sobie pierwszy, drugi utwór. No i tak jak Państwo słyszeli, myślę sobie podobne do Stevie'ego Ray'a. Ale skąd ja to mam? I wysilając niezmiernie mój umysł, przypomniałem sobie, że kiedyś będąc za granicą, usłyszałem rekomendację od kogoś ze znajomych i wręcz kupiłem tę płytę, ale z jakichś nieznanych powodów mi bliżej nawet jej nie rozpakowałem i wylądowała na tej półce takiej, nazwijmy to, poczekalniowej. I teraz ze zdziwieniem posłuchałem, potem zacząłem szukać w sieci. Okazuje się, że niewiele jest bardzo informacji na temat tego artysty. Wygrzebałem tylko to, że on to RC, to się wzięło stąd, że on się nazywa Randall Craig Yeter, że pochodzi z Pensylwanii, z miejscowości Lewistown, no i że nagrał tę płytę w składzie takim trzyosobowym. No, wiadomo, trio to podstawa, czyli gitara, bas, perkusja. No, ale jak posłuchałem jeszcze, to mi się to spodobało i wcale mi nie przeszkadzają te wpływy Stevie'ego Ray'a czy innych, po prostu bardzo przyzwoite, bluesowe, elektryczne granie, które niespodziewanie odkryłem i czym prędzej przyszedłem z tym do radia, żeby się podzielić z Państwem tym wynalazkiem, który ma już swoje lata, bo płyta, jak się okazuje, ukazała się na rynku, nie wiem nawet, czy w jakimś pokaźnym, czy malutkim nakładzie w roku 2000. A więc, proszę Państwa, RC Yeter i jego Riviera Paradise teraz w tej audycji w dwóch utworach, Blues in the Morning, a potem klasycznym hendriksowskim na żywo nagranym Red House. running through my head. I had a hard time waking this morning with the freight train running through my head. I drifted off and smoked my last cigarette. Falling down like the early morning rain. Blues falling down like the early morning rain. You left me standing here. Like the early morning. say. So Red House so over yonder, it was where my baby stayed. Jeter. I czas tylko na jeszcze jedną płytę i to w niewielkim rozmiarze, bo dwa utwory tylko wybrałem. Więc na pożegnanie, proszę Państwa, orkiestra, która nosi nazwę Hollywood Blue Flames. I oni właśnie w moim imieniu powiedzą Państwu do usłyszenia. I felt just right. Headed for home, I was feeling tall. Then I met a cat, said his name was Paul. From now on, I deny my name. From now on, I deny my name. From now on, I deny my name. Hoping it's good or nothing, but it's all the same. I deny my name, call me hit with it, nothing but it's all the same. I ain't dead. Lost my money on my bills, I do. When my wife finds out, boy, I am through. From now on, I deny my name. From now on, I deny my name. From now on, I deny my name. Call me nitpick, another buddy's all the same. So long, seem like my feet don't touch the ground. I've been tripping so long, seem like my feet don't touch the ground. I'm a player with a whole lot of money in my pocket, baby. I can really shake them down, wow, wow. Thank you.